55 cali, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 1000 strażackich interwencji w całym kraju. Od północy po południu nadal niebezpiecznie może być w 13 województwach. Dziś pożegnamy Joannę Kołaczkowską, artystka kabaretowa i teatralna spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Hakerzy uziemili rosyjskie linie lotnicze, do ataku przyznały się dwie grupy, Ciche Wrony i Cyberpartyzanci. Prawie 1000 razy interweniowali dziś strażacy w całym kraju z powodu ulew i burz. Najwięcej jednak pracy jest w centrum i na południu. Chodzi głównie o pompowanie wody z zalanych posesji i ulic oraz usuwanie połamanych gałęzi i drzew, mówi kapitan Wojciech Kralec z Wydziału Prasowego Państwowej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną nie posiadam informacji o jakichś dramatycznych zdarzeniach, gdzie rzeczywiście potrzebne by były dodatkowe siły i środki. Na chwilę obecną potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego usuwa te zdarzenia na bieżąco. No niestety padający deszcz powoduje, że jest to przewlekłe w czasie z uwagi na to, że cały czas tej wody w różnych miejscach kraju przybywa. Jeżeli ten deszcz jest dosyć nawalny i w krótkim czasie, no to zdarzają się miejscowe jakieś tam zalania, czy to obszaru, czy lokalne podtopienia. W związku z sytuacją pogodową i nadejściem niżu genueńskiego do służby w całym kraju skierowanych zostanie około 20 tysięcy policjantów, mówił z kolei na odprawie zespołu zarządzania kryzysowego w MSWiA szef policji Marek Boroń. W odwodzie komendanta głównego policji jest 3 kompanie oddziałów prewencji policji z właściwym sprzętem, to jest łodzie, samochody terenowe, maszty oświetleniowe i do dyspozycji są również 3 śmigłowce, w tym jeden do ewakuacji. W synoptyce zapowiadają dziś ulewy w 13 województwach. Spokojniej będzie jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżenia wydano dla Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, części Kielecczyzny i województwa łódzkiego. Rodzina, przyjaciele i fani żegnają Joannę Kołaczkowską, artystka kabaretowa i teatralna spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jest tam nasza reporterka Klaudia Dadura. Klaudio, jak przebiegają te uroczystości? Rozpoczęły się one w kościele świętego Karola Boromeusza, gdzie odprawioną mszę żałobną. Homilię wygłosił zaprzyjaźniony z rodziną diakon Marcin Gajda. Duchowny powiedział, że życie Joanny Kołaczkowskiej było niezwykle wartościowe. Jej życie i również życie jej przyjaciół scenicznych uruchamiało w nas, moim zdaniem, coś więcej. Jakąś prawdę o ludzkiej egzystencji, o ludzkiej kondycji. W uroczystościach uczestniczą setki fanów, którzy przyjechali z całej Polski. Jak mówili, twórczość Joanny Kołaczkowskiej pozostanie na zawsze w ich sercach. Podziwiam ją, się podziwiałam dalej za jej poczucie humoru, za jej mądrość i za wszystko, co miała w sobie. Po to tu jesteśmy, żeby ona nie umarła w naszej pamięci, ona nie umrze, bo cały czas w to nie wierzymy. Artystka kabaretowa Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca. Aktorka chorowała na nowotwór, miała 59 lat. Mówiła Klaudia Dadura, dziękujemy. Hakerzy zaatakowali rosyjskie cywilne linie lotnicze. Do ataku przyznały się dwie grupy, Silent Crows i białoruski zespół Cyberpartyzanci. Aeroflot odwołał około 50 rejsów. Na lotnisku Szeremieciewo utknęli pasażerowie. W punktach odprawy utworzyły się długie kolejki. Hakerzy odpowiedzialni za atak cybernetyczny na rosyjskiego przewoźnika zapowiedzieli, że wkrótce zaczną publikować informacje uzyskane w trakcie włamania do sieci informatycznej. Według nich przygotowania do ataku trwały rok. Hakerzy dotarli do wszystkich poziomów struktur informatycznych Aeroflotu, w tym do komputerów osobistych, personelu i kierownictwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 40% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewni Soły, Małej Wisły i Przemszy oraz na Zalewie Szczecińskim obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia. Woda może tam przekroczyć stan alarmowy. Z kolei w zlewni Nysy Kłodzkiej, Stobrawy, Małej Panwi, Soły, Dunajca, Popradu, Wisłoki i Wkry mamy ostrzeżenia drugiego stopnia, a w północnej, wschodniej i środkowej Polsce pierwszego stopnia. Z kolei w zlewni Inny, Drawy, Środkowej Warty i kanału Mosińskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. One, but we're not the same. Well, we Dzień dobry. Poproszę utwór One zespołu U2. To prośba od pana Michała dla koleżanki Joli, koleżanki z pracy. I pozdrowienia dla biura geodezyjnego i całej załogi Trójki. Panie Michale, dziękujemy za tę propozycję dzisiaj właśnie. Achtung Baby, 1991 rok. Najlepsze czasy zespołu U2. Myślę, że to trudno będzie się nie zgodzić z tą tezą. U2 i One w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni niemal bez przerwy. Dzień dobry. Andrzej z tej strony. Chciałbym zamówić pioseneczkę, a w zasadzie utwór Czekam Andzione Children of Salcze. Zwłaszcza, że pożegnaliśmy tego wspaniałego artystę w zeszłym tygodniu. Chciałbym ten utwór zadedykować moim córkom, a szczególnie mojej jednej córce i mojemu zięciowi, którzy w zeszłym tygodniu w piątek wzięli ślub. Dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease. Belongs to mankind's family. Muzyka Chucka Mangione do filmu Children of Sanchez z Anthony Quinnem, 1978 rok. Ale także wśród wielu wersji tego utworu jest i taka, w której śpiewa Don Potter. To on przed chwilą zaśpiewał Children of Sanchez w muzycznej poczcie UKF-u. Do 13 nasze ulubione utwory. Myślę, że mogę tak powiedzieć, bo to w wielu przypadkach także i dla mnie są piękne muzyczne wspomnienia. Zwykle zachęcam Państwa do tego, aby zostać z Trójką dłużej po muzycznej poczcie UKF-u. Dzisiaj szczególnie zachęcam, aby Państwo zostali z Trójką, bo po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357 pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej. Mam na imię Piotrek, dzwonię ze Świnoujścia. Czy mógłbym zamówić piosenkę Spandau Ballet Czu dla mojej kochanej żony Ramony? Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Ha ha ha. now I've come back again. Spandau Ballet, jeden z największych przebojów tego zespołu True. Muzyczna Poczta UKF-u przypomina nam takie właśnie piosenki sprzed lat, sprzed wielu, wielu, wielu lat, ale też i trochę młodsze. Następny list ukf@polskieradio.pl jest bowiem od słuchacza zdecydowanie młodszego, który nie może pamiętać czasów Spandau Ballet. Pamięta za to inne czasy, ale mam wrażenie, że to jednak chyba bardziej nie on sam, tylko rodzice mu powiedzieli, że był kiedyś taki zespół. Proszę posłuchać tego listu. Dzień dobry, tu Bartek z Zabrza, mam 15 lat. Proszę o utwór Criss Cross Jump. Pozdrawiam mojego tatę i pracowników Trójki. coming off wet. And for all your suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. 1992 rok. Dobrze liczę, że to 33 lata temu. Chyba tak musi wyjść z moich pobieżnych obliczeń. Criss Cross, Jump, to był wielki przebój. Także u nas całkiem nieźle ten utwór radził sobie na antenie Trójki w naszej liście przebojów programu trzeciego, z tego co pamiętam. Na czasy sprzed 33 lat to jeszcze w miarę pamiętam. Muszę Państwu przyznać. 22 i 7 trójek. Nasz telefon dzwoni. Tych propozycji jest coraz więcej. Bardzo za tę aktywność dziękujemy, bo właśnie od tego jest muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Jeszcze raz Państwu przypomnę, że spotykamy się latem od 11 do 13, od poniedziałku do czwartku. 22 i 7 trójek. Po tej stronie Edyta z deszczowych i wietrznych Gliwic. Na dzisiaj moja propozycja troszeczkę może ma ożywić. Cool and the Gang, Get Down on It, klasyka. Nie chcę powiedzieć, że z zamierzchłych czasów, ale na pewno nie z przedwczoraj. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą Trójkę. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get out? What you gonna do? You wanna get out? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on in, get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard people say it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. When you're dancing. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. Sha da ba da ba da ba da. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it.

To właśnie tytuł tej piosenki, Deszcz. Cyfrowy styl życia, drugi album Sydneya Polaka, który ukazał się w marcu 2009 roku. Listy ukf@polskieradio.pl. Te listy różne przychodzą. Niektóre są bardzo długie, rozbudowane, a inne takie jak ten od pani Iwony. Tok, tok, such a shame, poproszę. No!

I znów ten 1984 rok. Mental Cut, album zespołu Manam Luciola w Trójce. Kora odeszła 7 lat temu. A po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357 dziś pożegnanie w Trójce. Pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej. Dzień dobry. Chciałbym prosić o piosenkę Enjoy the Silence Depeche Mode. Dzwonię z Łodzi. Nazywam się Dariusz. Dla pani Moniki. Enjoy the Silence. Depeche Mode. Muzyczna poczta UKF-u zmierza ku końcowi. To poniedziałkowe wydanie. Słyszymy się jutro po 11. Dziś już się z Państwem żegnamy. Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek. Po 13 tu Myśliwiecka 357 audycję poprowadzi Marta Malinowska. Jeszcze jedna propozycja od Państwa. 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić o utwór, który wykonuje wodny zespół The Water Boys i to utwór This is the Sea. This is the sea. No niestety, taka jest pora roku, czasy się zmieniają, jeżeli chodzi o pogodę. Ja myślę, że każdego roku będzie pod tym względem jeszcze więcej tej wody. Także dzisiaj jest znak i wczoraj był znak wodny, a więc jeszcze raz wszystkich zachęcam słuchaczy do zespołu Waterboys. No i przede wszystkim wszystkim życzę spokoju i raz jeszcze spokoju. Thank you.